أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabanggit sa isang hadis kudsi na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu amali ibn Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ang bawat gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno. Katotohanan ito ay para sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala para dito. Ang hadith kudsi ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi ito bahagi ng Quran. Ayon sa hadith na ito, na lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang lahat ng mga ibada ay tunay na para kay Allah. Halimbawa na lamang, ang sala ay para kay Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Katotohanan ang ating sala, ang ating buhay at ang ating pagkatay ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang katambal. Alam din natin na ang dua ay para kay Allah, ang zikir ay para kay Allah, at lahat ng mga ibada ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, Ya ayuhan nas, u'budu rabbukum. Okay, o sangkatauhan, sambahin niyo ang inyong Panginoon. Ang tanong ay, bakit sa hadith na ito, tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno sa lahat ng mga ibada, particular sa pag-ayuno na sinabi ni Allah, ito ay para sa akin. Yan ang pag-uusapan natin sa khawatir na ito. Akala ng iba ito ay simpleng usapin lamang, ngunit si Ahmad bin Ismail sa kanyang libro ay nagbanggit ng 55 opinyon ng mga ulama kung bakit sinabi ni Allah na para sa kanyang pag-aayuno, habang si Ibn Hajar naman ay nagbanggit naman ng 10. Mahalagang maunawaan natin ang sinabi ng mga ulama patungkol sa hadith na ito sapagkat bibigyan nito ng mas malalim na kahulugan ang ating pag-aayuno sa bawat araw ng Ramadan at sa bawat Ramadan na lumilipas kada taon. Umpisahan natin inshallah. Unang dahilan na sinabi ng mga ulama kung bakit sinabi ni Allah, fa inna huli patungkol sa pag-aayuno sapagkat walang riya sa pag-aayuno. Kapag sinabi nating riya, ito yung paggawa ng isang ibada para alang-alang sa makamundong dahilan. Halimbawa na lamang yung pagbabasa ng Quran na may kagandahang tinig upang puriin ng mga tao, o yung pagsasala ng taintim upang sabihin ng tao ay ito ay taong reliyoso. Patungkol sa pag-aayuno, ayon kay Al-Maziri, Al-Qurtubi, Al-Jawzi at iba pa, na ang dahilan kung bakit inugnay ni Allah ang pag-aayuno sa kanyang sarili ay dahil hindi katulad sa ibang ibada, walang riya sa pag-aayuno. Hindi ka pwedeng mag-aayuno para sabihin lamang na ito ay pagpapakitang tao lamang o pagpapakitang gilas. Ang pag-aayuno ay sa pagitan mo lamang at ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo ilalantad sa iba na ikaw ay nag-aayuno, walang makakaalam na ikaw ay nag-aayuno. Tingnan mo ang pinagkaiba ng pag-aayuno sa ibang mga ibada. Kapag ikaw ay nagdadawa, nakikita ka ng iba. Kapag ikaw ay nagsasala, nakikita ka rin ng iba. Kapag tumulong ko sa iba sa pamamagitan ng sadaka, nakikita ka rin ng iba. Sa mga pagkakataon na nakikita ka ng iba, mayroong posibilidad na pumasok sa iyo ang riya at masira ang hangarin mo sa mga ibada na ito. Ngunit, iba sa pag-aayuno. Kung hindi mo ilalantad sa iba na ikaw nag-aayuno, hindi nila malalaman at ito'y mananatiling lihim. Kung titingnan mo halimbawa sa pagitan ng taong munafik at ng isang totoong Muslim na nag-aayuno alang-alang kay Allah, hindi mo makikita ang pagkakaiba ng dalawa. Kung titingnan mo ang isang munafik at ang isang Muslim, kung sila'y nag-aayuno, pareho lamang ang kanilang itsura. Yung munafik ay maaaring magtago sa isang kwarto at kumain, uminom ng tubig, walang ibang taong nakakakita sa kanya Ngunit siya'y nakikita ni Allah. Kapag siya'y lumabas sa kwarto na yun, hindi mo makikitang merong magbabago sa kanya at masasabi mong binali na niya ang kanyang pag-aayuno. Maging taimtim ka man sa pag-aayuno mo o kaya naman baliin mo ito ng palihim, hindi mahalata ng iba. Kaya naman, walang riya sa pag-aayuno. Isang halimbawa na binigay ng ating Sheikh, sabi niya mayroong isang lalaki na pumila sa palengke. Habang siya nakapilang, sabi niya sa tindero ay, bilisan ninyo. Kailangan ko pang umuwi, lutuin ang karne bago mag-magrib sapagkat ako'y nag-aayuno. So inilantad niya sa mga taong siya'y nag-aayuno. Isang panglalaki sa likod niya ang nakapila at nagsalita. Gusto mo siyang magmadali habang isang araw ka palang nag-aayuno, ngunit ako'y tatlong araw nang nag-aayuno at nag-aantay ako sa pila ng buong araw. Hindi ko siya kinukulit. Ang punto doon ay pinagtatakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno. Kung hindi mo ito ilalantad sa iba, ay walang makakaalam dito. Pangalawang dahilan kung bakit sinabi ng mga ulama na ang pag-aayuno ay para na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aayuno ay para sa kanya. Ang sabi ng mga ulama, sapagkat ang pag-aayuno ay isa sa pinakamainam na ibada. Isa ito sa pinakamainam na paraan ng alipin ay magiging malapit sa kanyang Panginoon. Halimbawa na lamang yung sala. Ang sala ay isa sa pinakamainam na ibada. Ayon sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira a'malukum as-sala. Ang pinakamainam sa inyong mga gawain ay sala. Ngunit patungkol naman sa pag-aayuno, binanggit rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayka bis-siyami fa innahu la'adlalah. Inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki, mag-ayuno ka sapagkat wala itong katumbas. At ganun nga ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay walang katumbas. Ang pag-aayuno ang isa sa pinakamabisang paraan upang paigtingin ang pagmamahal at takot ng alipin sa kanyang Panginoon. Tingnan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran patungkol sa pag-aayuno. Sinabi ni Allah, Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min kablikum la'allakum tattaqun. Ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno tulad ng ipinag-utos ito sa mga nauna sa inyo upang kayo magkaroon ng takwa, ng takot. Ibig sabihin, ang pag-aayuno ay nakakatulong upang itanim sa ating mga puso ang takot kay Allah. Paano nangyayari yun? Paano tayo sinasanay ng pag-aayuno na magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Habang tayo nag-aayuno, yung mga bagay na natural na ipinahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga araw ay pinagbabawal ni Allah. Ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagtalik sa asawa ng isang taong nag-aayuno. Bagamat sa ibang mga araw, ito ay pinahihintulutan. Ipinagbabawal ang pag-inom ng tubig, ipinagbabawal ang pagkain. Bagamat sa ibang mga araw, ito naman ay halal. Kung mapapansin mo, mag-isa ka sa kwarto, halimbawa, merong malamig na tubig, merong masarap na pagkain. Ngunit hindi mo ito ginagalaw habang ikaw nag-aayuno dahil bagamat hindi ka nakikita ng kapwa mo tao, alam mong nakikita at narinig ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganong kamalayan na laging nandyan si Allah, nakamasid, yun ang uri ng takot na isinasanay sa iyo sa mga araw ng Ramadan, nang sa gayon ay mabaon mo ito sa ibang mga araw, sa ibang mga buwan, at maging madali sa iyo ang pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. Pangatlong dahilan na sinabi ng ating mga ulama kung bakit sinabi ni Allah na ang pag-aayuno ay para sa kanya, particular sa ibada ng pag-aayuno, ay walang nakakaalam kung gaano kabigat at dami ang gantimpala ng pag-aayuno maliban kay Allah. Lahat ng mga gawain ay merong itinakdang bilang ng gantimpala. Binanggit sa Sahih Muslim na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawat gawain ay merong gantimpala na 10 hanggang 700 maliban sa pag-aayuno. Bakit? Sapagkat ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah lamang ang nakakaalam at nagbibigay kung gaano kalaki at dami ang gantimpala ng taong nag-aayuno. Ibig sabihin, ang gantimpala ng taong nag-aayuno ay maaring humigit pa sa 700. Walang makakapagbilang nito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang magbibigay ng gantimpala para dito. Kapag isinapuso natin ang punto na ito, gagawin nating parang Ramadan ang buong buhay natin kahit sa ibang mga buwan. Ibig sabihin, magagawa natin mag-ayuno kahit hindi pa sa buwan ng Ramadan. Magagawa natin yung mga nawafil na pag-aayuno. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ang isang hari, nawala yung kanyang anak. Nung isang presidente, nawala ang kanyang anak. At sinabi niya, kung sino man ang makakita sa aking anak, ako ang magbibigay ng gantimpala para dito. Sa tingin niyo, gano'ng kalaki ang gantimpalang ibibigay ng isang hari o ng isang presidente kapag nakita mo ang kanyang anak? Ang malinaw na sagot doon ay malaki. Bakit? Dahil ang gantimpala ay naaayon sa estado at kakayanan ng isang individual. Walillahil mathalul a'lang, pinakamagandang halimbawa ay para kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa pagkakataong ito sa hadith, sinabi ni Allah, siya ang magbibigay ng gantimpala para sa pag-aayuno. Sino ba si Allah? Si Allah ay hari ng mga hari. Si Allah ang nagmamay-ari sa lahat. Si Allah ang pinanggagalingan ng lahat ng panustos. Wama bikum min ni'mati fa min Allah. Wala kayong tinatamasang pagpapala at biyaya, maliban na lamang ito'y nanggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalaki ng gantimpala na pag-aayuno at sinabi ni Allah, ito ay para sa kanya. Ika-apat na dahilan. Sa pag-aayuno, kailangan mo ang lahat ng uri ng sabar. Alam natin na mayroong tatlong uri ng sabar. Ang unang uri ng sabar ay ang pagtitimpi sa pagsunod kay Allah. Ang pangalawang uri ng sabar, ang pagtitimpi sa pag-iwas sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah. Pangatlong uri ng sabar, ang pagtitimpi sa anumang bagay na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang sabar sa pagsunod kay Allah. Kapag ikaw'y nagpa-fasting, iniiwasan mo yung mga bagay na nakasanayan mo sa buong taon bilang halal. Tulad ng nabanggit natin kanina, pinagbabawal sa iyo ang pagkain, ang tubig, ang pag-ipag-relasyon sa asawa, bagamat pinahintulutan naman ito sa ibang mga araw. At kailangan mo ng matinding pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagtitimpi para magawa mo ito. So ibig sabihin, kailangan mo ng sabar sa pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. Patungkol naman sa pasabar sa pagsunod sa kautusan ni Allah. Minsan, mahirap para sa atin yung pag-aayuno, ngunit kailangan natin itong gawin. Bakit? Dahil ito ay pinag-utos ni Allah. May mga tao na nakakaangat sila sa buhay at sa buong taon hindi sila nakakaramdam ng gutom. Bakit? Marangya yung kanilang buhay, kompleto ang kanilang pangangailangan, nabibili nila lahat ang kailangan nila. Lahat ng gustuhin nila ay meron sa kanila. At yun ay biyayan Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Sa buong taon, wala silang ibang gagawin kundi punan ang pangangailangan ng kanilang nafs. Ngunit sa buwan ng Ramadan, pagamat sila ay merong kakayahan, napipilitan silang iwanan yung nakasanayan nilang pang-araw-araw na gawain upang sundin lamang ang kautusan ni Allah. Nakakatulong din ito upang maunawaan ng mga nakakaangat sa buhay ang pangangailangan ng mga miskin. Kung hindi lamang darating ang buwan ng Ramadan, hindi mararamdaman ng mayayaman ang gutom na nararamdaman ng mga miskin sa buong taon. Pangatlong uri ng sabar, ang sabar sa pagtatakda o kadar ni Allah. Minsan, natataon ang ating buwan ng Ramadan sa mga buwan kung kailan pinakamainit sa buong taon. May mga pagkakataon rin na tayo nag-aayuno ngunit limitado lang laman ang ating riski. May mga pagkakataon din na bagamat tayo nag-aayuno, kailangan pa rin natin magtrabaho upang tayo makapaghanap buhay. Ganun pa man, ang lahat ng mga bagay nito ay itinakda ni Allah. Ito ay mga bagay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagdidesisyon. Ngunit patuloy pa rin tayong nagsasabar sa pag-aayuno sapagkat yun ay mga bagay na wala tayong kontrol kundi kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanggap natin ang lahat ng itinakda ni Allah. Maaring may mga bagay na ninanais natin ngunit ito hindi nakakabuti sa atin, at may mga bagay na hindi natin ninanais ngunit ito ay nakakabuti sa atin. Si Allah ang nakakaalam at tayo ay limitado lamang ang kaalaman. Panglimang dahilan na sinabi ng mga ulama kung bakit sinabi ni Allah, fa inna khuli patungkol sa pag-aayuno o ang pag-aayuno ay para sa akin. Sa araw ng paghukom, yung mga taong ginawan natin ng kamalian, Yung mga tao halimbawa ay aksidente nating napatay, o naabuso natin, o nalibak natin, o nasira natin ang puri, o pinagkautangan natin, hindi natin nahingi ang kanilang kapatawaran, o hindi natin nabayaran ang ating atraso sa kanila, sa araw ng paghukom, haharapin natin sila, magkakaroon ng pagtutuos. Sa araw ng paghukom, ilalatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tulay sa itaas ng impyerno na tinatawag na As-Sirat. Walang taong makakapasok sa paraiso maliban na lamang idadaan siya sa As-Sirat. Ang As-Sirat ay manipis pa sa buhok at matalas pa sa pinakamatalas na espada. Ngunit bago marating ang paraiso, merong isang bahagi ng As-Sirat na tinatawag na Alcantara. At ang Alcantara ay ang lugar kung saan magaganap ang pagtutuos sa pagitan ng taong nang abuso at ng taong inabuso. Kapag meron kang inabuso o meron kang pinagkautangan at hindi mo ito nabayaran, babayaran mo ito sa Alcantara, hindi sa pamamagitan ng pera mo, ngunit sa pamamagitan ng iyong asana, yung gantimpala sa iyong mga gawain. Mababawasan na mababawasan ang iyong hasara sa iyong mga ibada, sa sala, sa zikir, sa zakat. Mababawasan ang iyong gantimpala sa pagbabasa ng Quran, maliban sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang ibada na hindi pwedeng agawin mula sa iyo, at ito ang pananaw na niyakap ni Sufyan bin Uyayna. Maaaring maubos ang lahat ng mga hasana sa ibang mga ibada bilang pantubos sa iyong atraso sa iba, maliban na lamang sa pag-aayuno, sapagkat makukuha mo ito ng buo. Isa pang mahalagang punto, ang mga musyrikin ay kailanman hindi nakapagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ibada ng pag-aayuno. Isa sa mga opinion na sinabi ng mga ulama kung bakit sinabi ni Allah na ang pag-aayuno ay para sa akin, sapagkat ang mga musyrikin sa panahon ng kamangmangan sa jahiliya, hindi sila nakapagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pag-aayuno. Ano ibig sabihin nun? Yung mga musyrikin, ang gagawa nila magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng dua, nananalangin sila sa mga ribulto. Na, bukod pa dun, nagsusujud sila sa mga ribulto, sila ay nagpapatira pa sa mga ribulto, sila ay nag-aalay para sa mga ribulto, at yun ay mga ibada na rarapat lamang para kay Allah. Ngunit wala kang maririnig na isang musyrik na mag-aayuno para sa isang ribulto. Kaya naman sinabi ng mga ulama na walang musyrikin na nakapagtambal kay Allah sa pamamagitan ng ibada ng pag-aayuno. Panghuling opinion, kaya sinabi ni Allah, kullu amali ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li, na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin. Kaya sinabi ni Allah sa hadith kudsi na ang pag-aayuno ay para sa kanya upang maunawaan ng mga Muslim kung gaano kahalaga ang ibada ng pag-aayuno, at sa ganong paraan ay seryosohin nila ito. May ibang mga tao na nagpapasting sa buwan ng Ramadan na alang-alang laman sa kultura o sa tradisyon, o sapagkat ito ay kanilang nakasanayan, hindi nila ito ginagawa upang malugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. May iba naman na hindi gaano kaseryoso sa pag-aayuno. Kapag sila ay nakaliban ng isa o dalawang araw o tatlong araw, magsusunod-sunod na ang pagliban nila sa mga araw ng Ramadan hanggang matapos na lamang ang mga araw ng Ramadan. Malaking oportunidad ang pinakakawalan nila sa ganitong pagpapabaya. Ang Ramadan ay parang madrasa na kapag ikaw'y nagtapos, ang iyong medalya ay takwa. Suot-suot mo sa buong taon. Meron kang takot kay Allah. Sa araw ng paghukom, mismong mga magulang natin ay hindi magagawang makatulong sa atin. Mismong ang mga propeta ay magsasabing nafsi-nafsi, sarili ko muna, sarili ko muna. Ngunit ang pag-aayuno ay magsisilbing tagapagtanggol mo sa pagharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lahat ng mga bagay na binanggit natin ay naunawaan natin ng lubos, tayo ay magpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala at magpapasalamat sa kanya dahil ginawa niyang obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pansinin mo na lamang sa buong taon, ilang Muslim ba ang nagagawang mag-aayuno na voluntaryo? Sa kabila ng laki ng gantimpala ng pag-aayuno, bilang lamang ang mga Muslim na voluntaryo nag-aayuno sa ibang mga buwan. Kung sakaling hindi ginawang obligado ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ilang Muslim lang kaya ang mag-aayuno? At dahil ilang Muslim lang mag-aayo nun, ilang lamang ang makikinabang sa mga gantimpala na itinakda ni Allah para sa pag-aayo nun. Ngunit dahil ginawa ni Allah na obligado ang pag-aayo nun sa buwan ng Ramadan, maraming Muslim ang makikinabang nito hanggat sila iklas kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na paghukom. At magugulat na lamang sila sa gantimpalang tatanggapin nila mula sa maghari ng mga hari ang nagmamayari ng lahat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.